Bir yol, bir yola. Yollar insana ulaşıyorsa yol da bizim, yolcu da. Göz gördüğünü yüreğe, el tuttuğunu emeğe yazıyorsa bizim. Düşmeyin kaygıya. Saklıyoruz sudamızda. Can bedenden çıkmadıkça biz bizdeyiz. Yarın hayali karşımda.